ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia nie wykluczył, że część osób ponownie będzie musiała zostać zaszczepiona w związku z brytyjską odmianą koronawirusa. Kilkuset studentów z Lublina zgłosiło się do pomocy w walce z pandemią. 007 znów ruszył ratować świat. Odtwórca roli Jamesa Bonda, Daniel Craig, przed Radą Bezpieczeństwa ONZ apelował o demilitaryzację. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska nie wyklucza powtórzenia szczepień przeciwko COVID-19 tych osób, które szczepiły się jeszcze przed brytyjską mutacją koronawirusa. Pierwszy przypadek tego wariantu wykryto w Polsce pod koniec stycznia, potem pojawiły się kolejne. Wiceminister mówił w TVP Info, że badania w sprawie skuteczności szczepionek sprzed mutacji wciąż trwają. Być może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie tą szczepionkę powtórzyć, czy to będzie jesień, czy to będzie następna wiosna. No w tej chwili naprawdę trudno powiedzieć, jak na długo ta skuteczność tej szczepionki gwarantuje nam ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Wiem, że ten wirus niestety mutuje, no i to jest to niebezpieczeństwo, że trzeba będzie tą szczepionkę w jakiś sposób modyfikować. Za większość obecnych zakażeń w Polsce odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem niemal 28 tysięcy nowych infekcji i ponad 950 zgonów. Tak dużej liczby osób zmarłych na COVID-19 jeszcze w Polsce nie było. Wynika to jednak z opóźnienia w raportowaniu przez placówki medyczne, które w święta pracowały w innym trybie. Prawie 400 studentów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie pomagać w walce z pandemią. Gotowość do pracy na oddziałach covidowych zadeklarowali także obcokrajowcy studiujący w Lublinie. Szpitale z oddziałami covidowymi mogą się do nas zgłaszać, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. O tym, gdzie będą zaangażowani, będą decydować dyrektorzy szpitali. Wojewoda tylko odpowiada na potrzebę szpitala poprzez stosowne przekierowanie. Stąd też, jeżeli takie zapotrzebowania ze strony szpitali, tych, które mają łóżka covidowe, będą, to oczywiście w żadnym przypadku nie odmówię. Studenci pracę w placówkach zaczną prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia. Porozumienie Jarosława Gowina poprze w Sejmie kandydaturę posła PiSu Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Poinformował o tym w Polskim Radiu 24 sam poseł Wróblewski. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska formalne decyzje podjęły. Rozmawiałem także z Jarosławem Gowinem, zapewnił mnie o tym, że także Porozumienie wesprze moją kandydaturę. Także są takie głosy konserwatywne, wolnościowe z Konfederacji, dzisiaj już wcześniej też z środowiska Kukiz 15. Paweł Kukiz dzisiaj opublikował ranking swoich kandydatów na to stanowisko i cieszę się, że znalazłem się na pierwszym miejscu. O stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ubiegają się także Piotr Ikonowicz jako kandydat Lewicy oraz Sławomir Patyra jako wspólny kandydat PSL-u oraz Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu. 007 znów w akcji. Grający kultową postać Jamesa Bonda Daniel Craig podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych naciskał na ONZ, aby podjęła więcej działań w celu uwolnienia świata od min lądowych. Aktor, który pełni również funkcję rzecznika do spraw eliminacji min i zagrożeń związanych z eksplozją materiałów wybuchowych, tłumaczył, że ładunki ukryte w ziemi zabijają cywili, w tym dzieci, wiele lat po ich umieszczeniu. Nadal zbyt często odkrywane są pozostałości wojny, tłumaczył Daniel Craig, a który zarazem pochwalił wysiłki rządów i ONZ w rozminowywaniu wielu miejsc w Afganistanie, Iraku, Kambodży czy Kolumbii. Usunięcie tych min umożliwia przesiedlonym z tego powodu osobom powrót do domów, dodał odtwórca słynnej roli agenta 007. Polskie Radio znalazło się na drugim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w sumie były w marcu cytowane ponad 2200 razy. Między innymi prawie dwukrotny wzrost cytowalności odnotowała Trójka. W podziale na anteny Polskiego Radia najczęściej cytowaną było Polskie Radio 24, które znalazło się na czwartym miejscu. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów, a ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport. Krzysztof Łoniewski.

No to jak od Sonluxa zaczęliśmy i do utworów w dodatku Young, to już wszyscy wiedzą, zdalni słuchacze, że wyskokowo to dziś po zachodzie słońca nie będzie. Zza konsolety Anna Malinowska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór. Czy państwo dzisiaj też senni, bo przecież mamy piękną jesień tej wiosny, to proszę się nie spodziewać, że ja państwa z letargu dzisiaj wyciągać będę. Absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Ladies, I'd like to take this time out just to say that I'm one of the few men in this world who appreciates a good lady today. You see, I consider myself a very lucky fellow to have a lady like I got. So sweet and so mellow. So full of love that I can't get enough of you. Push comes to shove. Describe how much you mean to me. You work at it each day. Let me say, baby, you're mellow. Woman, you're so mellow. Right on. And that's much more than my lover. With a big love, warm as a kind of gift from mother. Knows what to do when I'm down, knows just what to say. Yeah, I'm not a fool. I can't let this get away. There are no words that mean enough to say right. You're good. to Laurel Simon. Państwo rozpoznali na pewno ten utwór, ale może niekoniecznie ten utwór. Laurel Simon i Mellow Mellow, wydany w 79 roku, a ci z Państwa, którzy rozpoznali, no to bardzo dobrze rozpoznani, bo sample z tego utworu posłużyły do jednego z utworów na pierwszym albumie Massive Attack, czyli do utworu Lately. Tak, oczywiście, że on nam się dzisiaj pojawi po zachodzie słońca, no przecież nie mogłoby być inaczej. Czy u Państwa za oknem też pada deszcz? I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? I Can't Stand the Rain. I tak, tak, ta w oryginale ten utwór nam zabrzmiał. Nie Tina Turner, to nie jest jej utwór, tylko Ann Peebles. Wielokrotnie opowiadałam o tym na antenie tutaj w Trójce. Nagranie z 73 roku. No, niestety nie doczekało się takiej sławy jak wersja Tina Turner. A szkoda, a szkoda. Piękna historia zresztą związana z nagraniem i wymyśleniem tej piosenki, ale to dziś Państwu zawracać tym głowy nie będę. Na dziś taki zestaw, bym powiedziała, poduszkowo-kocowy. W związku z tym proszę się za bardzo nie spodziewać nowości, bo do nich sięgać nie będziemy, chyba że mówimy o nowościach z zeszłego roku na przykład. To tak. I ciepłe pozdrowienia dla wszystkich, którzy piszą a propos pana Marcina Patrzałka. Wczoraj w zastępstwie za Piotra Barona Państwu zagrałam przepiękną twórczyni Kaszmir na jedną gitarę Marcina, który jest absolutnym wirtuozem i odkryciem gitarowym naszym, polskim, wspaniałym, który już robi karierę zagraniczną. No i tak pomyślałam, no to może jednak dziś nie, bo jednak jego muzyka bardzo energetyczna, a my tutaj po cichutku i na spokojnie. Niekoniecznie utwór następny, on będzie tak w połowie po cichutku i na spokojnie, a w połowie energetyczny, dokładnie w połowie będzie energetyczny, więc proszę się na zastrzyk energii przygotować, a do muzyki pana Marcina, tej wspaniałej gitarowej i jego wersji utworów nam dobrze znanych, na pewno wrócimy, może nawet po zachodzie słońca za tydzień, albo po ciemnej w najbliższą niedzielę. Przy okazji adres mailowy Państwo już piszą, bardzo dziękuję, csm@polskieradio.pl. No to sięgamy do, no, sprzed roku, niech będzie, że sprzed roku. Bardzo mało znane Heartbeats i Archive. lights on. 'Cause when the heart beats on, how do I stay? We'll be right back. 14:45. Dokładnie tyle ma ten utwór. Oj, no dobrze, no dobrze. Tak, z zeszłego roku, nie z zeszłego roku, sprzed 2 lat już mogę powiedzieć, a 10 maja w ogóle będę mogła powiedzieć, że to z albumu, który już ma 2 lata, bo z albumu 25, wydanego na 25-lecie grupy Archive. Jakże przepiękne, przepiękni archiwiści Hard Beat. Mogą Państwo nie znać dobrze tego utworu, chociaż z komentarzy widzę, że jednak wszyscy, przynajmniej zebrani na przyczajonej weterze, bardzo dobrze znają, co mnie cieszy. To sięgając do archiwistów z zeszłego roku, Race w wersji i w dodatku w Home remixie. Przyczajona weterze? csm@polskieradio.pl. No trudno, zagadałam. Version i remix Hope. I oczywiście, że archiwiści. To sięgając do naprawdę bardzo głębokiego archiwum, to tak się po prostu złożyło. Sięgamy po Sunę, którą Państwu co jakiś czas przypominam, że taka grupa istniała i nagrywała świetną muzykę. Suna po arabsku to droga albo ścieżka. Ciekawe, czy Mateusz Tomaszuk w tej chwili słucha i czy będzie za chwilę dzwonił, mnie poprawiał. One Minute Science, pierwszego albumu, który wydani w 2000 roku. Och, co to był za album? As a child man, vanilla breeze will let others die. And then with these we go and buy the things we like. If you're feeling trust, you know who I am. To be real is a must, that's me if I can. When I'm feeling small, it's a better land. So I try to remember as a child man. Yes, I try to remember as a child. Ze swojego pierwszego albumu, który ma 21 lat, co wierzyć się nie chce, One Minute Science. No to jeszcze teraz na pewno masywni nam przecież zagrać muszą, bo wywołani byli do tablicy na samym początku utworem Mellow Mellow Laurela. Massive Attack, Lately. Baby, we, when we go. Lately z albumu Blue Lines, pierwszego debiutanckiego albumu Massive Attack wydanego w 91 roku. Ela Malinowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dziękujemy, spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Ja mówię do usłyszenia po ciemnej stronie mocy w niedzielę po 21. A czy wczoraj, tak jak ja, słuchali Państwo utworów w Billie Holiday? Bo przecież wczoraj świeczkę na torcie powinniśmy jej zapalić. Blue Turning Grey Over You. My, how I miss your tender kiss and the wonderful things you would do. I run my hand silvery strands, 'cause I'm blue, turning gray over you. You used to be so good to me. That's when I was a novelty. Now you have new thrills in view, found someone new, left me blue, turning gray over you. You used to be so good to me. That's when I was a novelty. Now you have new things in view. Found someone new, left me blue, turning gray over you. Yes, I'm blue, turning gray over you. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.